Ng pangarap ah, alam mo naman, hindi lang yan abot ng kamalayan. Kapag idwaan ay winakasan, umpisa na to ng kaalaman. Tagus-tagusan ang pinagdaanan upang marating ko lang ang tuktok. Sa sobrang layo di ko na malayan, tanaw ko na lang pala ay tuldok. Ganto ang himig sa kakahuyan, puro pag-ibig lang at tulungan. Di magsasawa na ipaulan sa buong bayan ng karanasan. Konektado lahat ng tao, tayo lang din ang aarang sasarado. Talo-talo, walang bago. Halo-halo, alipin ang ibang tao. Kanya-kanyang gawa para may mapala. Madaling madala sa mga salita. Mabuti't masama, ikaw ang tatakda. Sa tap ng panahon, lahat kakawal ang sasala. Kumilos, kumilos para sa pagbabago. Pagtapos, babawas din bigat kahit papano. Kumilos, kumilos para sa pagbabago. Pagtapos, babawas din bigat. Sawa rin na puro banggaan, tayong magkadugo, bakit naglalaban? Kapayapaan na gusto may digmaan, bakit galit ang laman ng iyong isipan? Tumingin sa paligid, magmasid, konkreto na gubat kami ang yayanig. Sa kapayapaan, lahat tayo panig, nawa mga gulo, hindi naman naig. Yes, sama-sama sa pagkahubog at kapit. Na natututo, lumalaya, di natutulog. At nang magising, kilos hanggang dulo. Di nasaklaw ng laso sa isip at ng katawan. Lumalaya pang kalawakan, tunog pag-ibig pang kalahatan. Di nagsasayang, binuwas ang oras sa kamalayan. Inong na sarili at sobrang gaan, kalmado palagi sa aking daan. Kumilos, padayon, mag-ikot, sanayon, maglakbay, maghapon, lagpasan ang hamon ng galit, itapon, isilid sa kahon, babain sa balon, ang pagkakataon. Pagmasdan mo kapaligiran, tila mundo na lang kasakiman. Huwag magpakain sa kasuklaman, huwag maging isa sa mga pangit mong nasaksihan. Lakad pa abante, bawat hakbang pasulong. Salamat sa support na niya.